Έτσι θα πάρω την πορεία του Αβά Κασιανού από την πρώτη περιοδία και έχει μια ομιλία καταπληκτική, συνομιλία με τον Αβά Μωυσή, όπου βλέπετε τα ερωτήματα τα οποία κάνει αρχινώς την περιοδία του είναι τα αφιτεριακά, γιατί ζούμε, γιατί υπάρχουν τέτοια ερωτήματα, και παρόλο που νομίζουμε που τα ξέρουμε αυτά πράγματα. Στην πορεία οι Αβάδες, επειδή έχουν νου Θεού, ξεπερνάνε αυτό που νομίζουμε που ξέρουμε. Στην αρχή λένε αυτό που ξέρουμε και λέμε το ξέρω. Και μετά λέει κάτι που δεν το περιμένεις, απρόσμενο, που την άσχεται στο μυαλό στον αέρα. Ακολουθήστε λοιπόν αυτή την πορεία αυτής της συνομιλίας με τον Αβά Μωυσή που σήμερα θα απασχολήσει και θα καταλάβετε πόσο βαθύ όφελος μπορούμε να πάρουμε και ταυτόχρονα να εκλείψουν τα ερωτήματα. Τι έχει να πει η Εκκλησία, έχει να πει κάτι ψυχολογικά, μα μόνο αυτό έχει να πει. Πόση ψυχή μας θα φτάσει στον Χριστό. Το πρώτο λοιπόν ερώτημα που θέτει η διάδα αυτών των περιηγητών, των ευλογημένων δημοσιογράφων της εποχής, αλλά ταυτόχρονα και προσκυνητών, του Κασιανού και του Γερμανού, είναι ποιος είναι ο στόχος και ολοκλήρωση του σκοπού, ρωτούν αυτοί και λένε της μοναχικής ζωής, αλλά της ζωής τους. Αυτοί οι μοναχοί ρωτούν για αυτούς. Το ερώτημα είναι ουσιαστικά της ζωής μας. Θα πείτε όλοι το ξέρουμε. Ας ακούσουμε το πρώτο, το κατανοητό, και να πάμε μετά και στην έκπληξη, το ακατανόητο. Το λέει και ο Βάσκας Κασιανός σχολιάζοντας, έμεινα λέει έτσι όταν πήρα την απάντηση σε βάθος. Αρχίζω να διαβάζω τα λόγια του Αβά Μωυσή. Το πρώτο πράγμα σε όλες τις τέχνες και επιστήμες είναι ο σκοπός. Λίγο να προσδιορίζω και τις λέξεις, γιατί δεν είναι τυχαίες. Ξέρετε, όπως η Αγία Γραφή και όλοι οι Άγιοι δεν κάνουν ποτέ περιτολογίες για τα πράγματα. Δεν είναι περιττές λέξεις, σχήματα λογοτεχνικά. Είναι λυτή, σαφής και οριστική. Βλέπετε, λέει, το πρώτο πράγμα σε όλες τις τέχνες και επιστήμες είναι ο σκοπός. Δηλαδή αυτό για το οποίο μιλούμε εδώ. Γιατί παρευόμαστε στη ζωή μας, είναι τέχνη και επιστήμη φυσικά. Η κατεξοχή είναι επιστήμη. Απλώς θυμίζω αυτά που έλεγα άλλες χρονιές στις ομιλίες μας, ότι η Ορθοδοξία με την νηπτική της καθαρτική μέθοδο είναι μέθοδος επιστημονική. Απλώς το τονίζω, το ξέρετε περισσότεροι, αλλά να ξέρουμε γιατί ομιλούμε. Είναι μέθοδος επιστημονική. Επιστημονική σημαίνει κάτι το οποίο εφαρμόζεται παντού σε όλο τον κόσμο, διαχρονικά και φέρνει πάντα το ίδιο αποτέλεσμα. Η επιστήμη δεν είναι πάντα φυσική, χημεία, ξέρω, γεωλογία. Είναι κάτι το οποίο γίνεται παντού σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις διαστάσεις του πλανήτη μας και εφαρμόζεται διαχρονικά, δηλαδή 20 αιώνες, και φέρνει πάντα το ίδιο αποτέλεσμα. Αυτό είναι η επιστήμη. Αν κάτι δεν μπορεί να εφαρμοστεί διαχρονικά ή διατοπικά, δεν είναι επιστήμη. Αν λοιπόν αυτό που λέμε εδώ, ως κάθαρης ψυχής, εφαρμόζεται διαχρονικά και δια των τόπων και φέρνει πάντα το ίδιο αποτέλεσμα, την κάθαρη συναγιότητα, είναι επιστήμη. Τέχνη και επιστήμη. Για να τολμήσω να πω, είναι κατεξοχήν επιστήμη. Όλες οι επιστήμες ασχολούνται με τα πράγματα του κόσμου. Πολύ ευλογημένο είναι. Αλλά είναι μια επιστήμη η οποία ασχολείται με την ψυχή μας. Όπου αποτυπώνεται η εικόνα του Θεού. Υπάρχει μεγαλύτερη επιστήμη από αυτήν. Άρα είναι η κατεξοχήν επιστήμη και η πιο λεπτεπίλεπτη. Η πιο ευαίσθητη. Σας είπα την αιτία που συγχύστηκα από το ραδιόφωνο που άκουσα. Αυτό το φτύνει δηλαδή. Τότε δεν ξέρω ποιοι φταίνουν για τα δάση που καίγονται, αλλά εμείς καίμε τα δικά μας τα δάση. Δηλαδή καίμε τον εαυτό μας. Καίμε τα θεμέλια μας. Και αυτός που το έλεγε νομίζω ήταν παπάς. Καίμε την ύπαρξή μας δηλαδή. Τότε τι κάνει η Εκκλησία δηλαδή. Για νηθικολογία να κάνει εκδρομές είναι. Να κάνει ελαχιοφόρες διαγωνισμούς κτλ. Να χτίζει. Μπορεί να είναι όλα αυτά μαζί. Η Εκκλησία έχει ένα άλλο στόχο, σκοπό βλέπετε. Ο σκοπός λοιπόν. Σε όλα τα πράγματα λοιπόν υπάρχει σκοπός. Να υπάρχει δηλαδή πρόφθαλμον, χρησιμοποιεί εδώ πέρα το κείμενο βιβλική φράση, πρόφθαλμον, ένα στόχος πάνω στο οποίο να εργάζεται κανείς συνεχώς. Βλέπετε, θα βάλεις ένα στόχο. Προσέξτε το, ένα στόχο. Θα το έχεις πρόφθαλμον. Δεν το χάνεις ποτέ, ό,τι είναι μπροστά σου δεν το ξεχνάς ποτέ, δηλαδή νυχτώνει, ξημερώνει, προφθαλμών είναι ο ουρανός που βλέπεις, εκεί που βλέπεις. Συνεχώς. Να έχεις ένα στόχο που είναι στόχος ένας, προσέξτε, ένας. Προφθαλμών και συνεχώς. Όλοι οι άλλοι σκοποί της ζωής μας εντάσσονται εκεί πέρα μέσα. Αλλά δεν μπορούν, ξέρω, βλέπετε, οι μικρές δυνάμεις να επικρατήσουν γενικά τελικής δυνάμεως, που είναι η αιχμή του δόρατος. Όλα τα άλλα μπορεί να ενταχθούν εκεί πέρα μέσα σε αυτό το σκοπό. Αν υπάρχει κάτι άλλο ζωή μας, μια πτυχή ζωή μας, μας κάνει να ξεχάσουμε αυτό το σκοπό. Ή να τα αφήσουμε για λίγο, ή να παλιδρομήσουμε. Ή να έρχεται ως αντίρροπη δύναμη σε αυτό το σκοπό, τότε χάνουμε τα πάντα. Αρχίζει η αρρώστια της ψυχής. Άρα είναι ένας σκοπός. Δεν ξέρω τι άλλο σκοπός βάζει στη ζωή σας. Είπα δεν είναι κακοί αν εντάσσονται σε αυτή την πορεία μέσα. Αυτού του μοναδικού σκοπού. Αν δεν εντάσσονται και παλινδρομούν, είναι δαιμονιώδης. Αν εντάσσονται και κυριαρχούν, είναι δαιμονιώδης. Αυτό κρατήστε το. Ένας στόχος. Και δυστυχώς βλέπετε στα παιδιά μας. Οι περισσότεροι περάσατε την αγωγή. Να έχει σκοπού στη ζωή σου. Ποιου σκοπού? Να πάρει πτυχίο, να παντρευτεί, να. Αν δεν υπάρχει ο μείζον σκοπό, αν αυτό το μείζον δεν το πούμε, τι λέμε όλα τα άλλα. Το παιδί πια παίρνει ογκωθό ένα άλλο στόχο, τον μεγαλοποιεί, τον ειδωλοποιεί, τον δαιμονοποιεί, τον θεοποιεί και δεν έχει κάτι άλλο αφού το δώσουμε αυτό το σκοπό. Βλέπετε, μπορεί το σχολείο να χάσει τα πάντα, να κάνει δεκάδες προσπάθειες, να κάνει χιλιάδους σκόπους και να χάσει τα πάντα γιατί αφήνει δευτερεύοντες σκοπούς να χαθούν γιατί ντρέπονται να μιλήσουν για το μεγάλο σκοπό και πάνε παρακάτω και λένε η δουλειά μας. Μα πώς, έχεις ψυχές στα χέρια σου, ανθρώπους που κάπου πορεύονται. Βάλε το μεγάλο σκοπό και βάλε το όλο εκεί πέρα μέσα, αν υπάρχει ανάπαξη τουλάχιστον. Βλέπετε και όλο αυτό το σημείο του σκοπού. Γιατί αν δεν φροντίσει ο άνθρωπος να τηρήσει αυτό τον κανόνα με επιμονή, δεν θα κατορθώσει να φτάσει στο τελικό σκοπό του και να αποκτήσει το ποθούμενο. Βλέπετε, ακόμη δεν λέει το σκοπό, εσείς λέτε το ξέρουμε. Το μισό το ξέρετε. Δηλαδή το άλλο μισό δεν το ξέρετε τώρα. Αλλά ακόμη είναι γενικότερα. Ποιος είναι ο σκοπός? Βλέπετε, ξεκινάνε οι δύο μοναχοί αυτοί και μπαίνουν στη ρίζα του πράγματος. Θέλουν να εξαντλήσουν τα θέματα. Και γίνονται ευεργέτες δηλαδή της ανθρωπότητας, αποκαλύπτοντας σοφία των Αγίων αυτών, ο Θεός το επέτρεψε, και εκείνοι που το δέχτηκαν να μιλήσουν, που είναι άνθρωποι της σιωπής, ο Θεός τους φώτισε. Γιατί αυτά τα κείμενα είναι στα χέρια μας διαχρονικά. Τώρα, πάμε στο σκοπό. Αυτό που θα πω πρώτο το ξέρετε όλοι. Επειδή στη Γιωδός ασχολείστε με την Εκκλησία, με τον Χριστό, με την Αγία Γραφή, ξέρετε τον πρώτο στόχο. Δικός μας σκοπός είναι η Βασιλεία του Θεού. Το λέει. Είναι η Βασιλεία του Θεού. Και ρωτάει μετά, αρχίζει ο πειρασμός. Ποιος όμως είναι ο άμεσος στόχος μας, στον οποίο πρέπει να εργαζόμαστε με ζήλο? Γιατί με βλέπεις τώρα? Αφού λες ο στόχος μας είναι ένας. Είναι η Βασιλεία του Θεού. Γιατί βάζεις και το πρώτο ερώτημα? Είναι σκοπός μας η Βασιλεία του Θεού. Γιατί ρωτάς όμως ποιος είναι ο άμεσος στόχος μας, στον οποίο εργαζόμαστε με πόθο? Δηλαδή τώρα, και τώρα θα εργαστούμε τη Βασιλεία του Θεού. Ακούστε τώρα την πραγματική απάντηση. Και ρωτάει ο γέροντας, γιατί αν δεν βρούμε αυτό το στόχο τον άμεσο, θα αγωνιζόμαστε και θα σπαταλούμε τις δυνάμεις άσκοπα. Θα είμαστε σαν τον ταξιδιώτη που παίρνει λάθος δρόμο και κοπιάζει, χωρίς να έχει κανένα όφελος από αυτό το ταξίδι. Όταν μας είδε ο γέροντας να τον κοιτάζουμε έκπληκτη για αυτή τη σκέψη, που είπε σκοπός και μετά είπε άμεσος σκοπός, το διαφοροποίησε, μας είπε στη συνέχεια, γιατί που μείναμε έκπληκτοι. Πράγματι, ο σκοπός είναι η απόκτηση της Βασιλείας των Ουρανών. Ο άμεσος όμως στόχος μας είναι η καθαρότητα της καρδιάς. Προσέξτε. Αυτό που γίνεται τώρα, εδώ και τώρα. Το άλλο έρχεται ως αποτέλεσμα του νυν και του αΐ. Αλλά ως αποτέλεσμα έρχεται. Ο άμεσος στόχος που θα οδηγήσει σε αυτό το αιώνιο στοιχείο είναι η καθαρότητα της καρδιάς. Χωρίς αυτήν κανένας δεν θα μπορέσει ποτέ να φτάσει στον τελικό σκοπό. Και φίλοι μου, μην βιάζεστε. Το τι είναι η καθαρότητα της καρδιάς είναι μερικά που φαντάζεστε και άλλα τόσα μερικά στο τετράγωνο που δεν φαντάζεστε. Αυτή είναι η πορεία που θα κάνουμε σε αυτές τις καλοκαιρινές μας συναζητήσεις. Περισσότερο σε αυτά που δεν φαντάζεστε. Εφόσον λοιπόν έχουμε τώρα εντοπίσει το στόχο μας, ας ακολουθήσουμε αυτή την κατεύθυνση χωρίς καμιά παρέκκληση. Και αν πάλι οι σκέψεις λοξοδρομούν για λίγο, ας προσιλώνουμε πάλι το βλέμμα μας προς τα εκεί. Έτσι η επιθυμία να καθαρίσουμε την καρδιά μας θα συγκεντρώσει όλες τις δυνάμεις της ψυχής μας σε ένα και μόνο μοναδικό σημείο. Η απόκληση από αυτό το σημείο θα μας επισημαίνει κάθε φορά και την απομάκρυνση του νου από το στόχο μας. Άρα βάλαμε το στόχο τον άμεσο που δεν είναι αποδεσμευμένος από το άλλο, αλλά η Βασιλεία είναι το αποτέλεσμα μιας πράξης που λέγεται καθαρότητα της καρδιάς. Αρχίζει τώρα να λέει μερικά στοιχεία που είναι ουσιαστικά για να πούμε στην ποιότητα της καθαρότητας της καρδιάς. Και αρχίζει μια κουβέντα ο Αββάς Μωυσής μετά από ερώτημα που του υποβάλλει η ευλογημένη αυτή προσκυνήτρια Διάδα, που λέει, μα πάρα πολλοί άνθρωποι αυτό το έκαναν απαρνούμενοι και τον κόσμο. Έτσι αλλιώς. Για εκείνους που απαρνούνται τον κόσμο. Και στοχεύουν στην τελείωση. Αλλά υπάρχει ένα αλλά σε αυτήν την ιστορία. Δεν με λυμπώνει για έναν κόσμο που δεν ξέρει τίποτα από όλα αυτά, δεν θα παρενήθηκε τίποτα, είναι γεμάτο στα πάθη του. Ξεκινάνε δηλαδή από κάτι πολύ προχωρημένο. Ξεκινάνε από ένα μοντέλο πολύ προχωρημένο. Δεν ξεκινάει από άνθρωπο που δεν ξέρει τίποτα, δεν πρέπει να καταλάβει. Πρέπει να αρχίσει να δει τη γραφή, να πάει στα πρώτα στοιχεία, να βάλει την πρώτη μετάνοια. Ξεκινάνε από τα πολύ προχωρημένα μετερίζια. Από του κομάντο τη Εκκλησία. Γιατί λέει, δηλαδή όλοι οι οποίοι κάνανε μια αποταγή, ξέρω εγώ, τα πάντα έκαναν, έχουμε θαρότητα καρδιά. Λοιπόν λέει, υπάρχουν πολλοί που έχουν εγκαταλείψει όλα τους τα πλούτη για τον Χριστό. Τα πλούτη. Έχουν εγκαταλείψει άλλα πράγματα. Γονείς, αδελφούς, συγγενείς, τα πάθη. Αλλά αυτό δεν το έχουν ακόμη. Δεν έχουν καθαρότητα καρδιάς. Βλέπετε, απλώς εγκατέλειψαν. Είναι έννοια, εγκατέλειψαν κάτι. Αλλά τι δεν απέκτησαν. Είναι πολύ ουσιαστικό το ερώτημα. Αν δεν αρκεί η αποταγή, τα εγκαταλείπεις. Φυσικά για να γίνεις καλά πρέπει να κόψεις τον καρκίνο πρώτα. Αλλά θα πας παρακάτω. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί που τα εγκαταλείψαν όλα για τον Χριστό. Αλλά δεν έχουν αγάπη. Μη βιαστείτε παρακαλώ να πείτε την αγάπη. Όλες οι έννοιες έχουν και μια άλλη πρόσβαση πέρα από αυτό που ξέρετε. Αυτή είναι η έκπληξη αυτού του κειμένου. Βλέπετε. Τα εγκατέλειψαν όλα και λες, τα έκαναν όλα, τίποτα δεν έκαναν. Αλλά δεν έχουν αγάπη. Είναι άγονοι και πνευματικά άκαρποι. Και αυτό γιατί εξακολουθούν να είναι προσκολλημένοι σε μηδαμινά και ασήμαντα πράγματα και να βρίσκονται εξωτερικά εξαιτίας τους διαρκώς ταραγμένοι. Δεν αρκεί που εγκατέλειψες τα μεγάλα. Υπάρχουν και πολύ μικρά γύρω μας. Αυτό το βιβλίο, αυτό το μικρόφωνο, αυτό το ρολόι. Ένα έντομο που είναι μπροστά μου τώρα. Και μπαίνει πάνω στο βιβλίο μου. Τίποτα κακό όλα αυτά. Αλλά δεν έχω αποκτήσει αυτό που λέει αγάπη και μην βιάσει να πείτε τι είναι αγάπη ακόμη, από όσα και να ξέρετε, μπορεί να μην κάνει τίποτα. Αυτή ακριβώς την κατάσταση προείδε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ο Απόστολος Παύλος και σε αυτούς αναφέρεται όταν λέει «Και αν ακόμη μοιράσω στοχούς όλα τα υπάρχοντά μου». Και αν παραδώσω στη φωτιά το σώμα μου, να καεί. Αλλά δεν έχω αγάπη, δεν ωφελούμαι σε τίποτε. 1 Κορινθίους 13:3, το ξέρετε το κείμενο, από τον ύμνο το λεγόμενο της αγάπης της 1 Κορινθίους. Είναι λοιπόν ξεκάθαρο. Η τελειότητα δεν αποκτάται, που σημαίνει κάθαρση καρδίας, ούτε με την αυταπάρνηση, ούτε με τη διάθεση του πλούτου στοχούς, ούτε με την καταφρόνηση της δόξας και των τιμών. Είναι όλα αυτά μέσα, αλλά δεν είναι αρκετά. Στην τελειότητα φτάνουμε μόνο με την αγάπη. Θα πείτε είναι πολύ απόλυτος λόγος. Αν έχετε απαντοχή και καθαρότητα νου για να παρακολουθήσετε και τη συνέχεια ή τη συνέχεια των επόμενων μαθημάτων, σιγά σιγά πιθανώς να ανατρέπονται στο νου σας μερικές κλασικές ηθικιστικές έννοιες που έχουμε στο νου μας ακόμη για την αγάπη. Και μας θυμίζει εδώ πέρα το κείμενο μέσα από το λόγιο του Αββά Μωυσή. Πάλι από την 1η Κορινθίους 13:4-6. Εκείνος που αγαπάει δεν ζηλοφθονεί, δεν υπερηφανεύεται, δεν είναι ευερέθιστος, ξεχνάει το κακό που το έχουν κάνει, δεν είναι εγωιστής, δεν χαίρεται για το κακό και για το άδικο που γίνεται. Αρχίζει και δίνει στίγματα, βλέπετε. Εκείνος που αγαπάει δεν ζηλοφθονεί, δεν υπερηφανεύεται, δεν είναι ευερέθιστος. Όταν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, καμιά σχέση με τη λέξη αγάπη. Δεν μπορεί να πει τίποτα για αυτό το πράγμα. Τι νόημα άραγε έχουν όλα αυτά? Το βαθύτερο ασφαλώς νόημα τους είναι ότι πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να προσφέρουμε στο Θεό μια τέλεια και καθαρή καρδιά και να αγωνιζόμαστε να τη φυλάμε ειρηνική, μακριά από κάθε είδους ταραχή. Σε όλα αυτά που λέω τώρα προσθέτονται περισσότερα ερωτήματα στο νου σας. Παρακαλώ, μην παλινδρομήσετε, μην χαθείτε, μην μείνετε στις πιθανές απορίες που εγείρονται. ακολουθήστε αυτό το δρόμο της σκέψεως που τον χαράζει εδώ πέρα ο Κασιανός με τον Γερμανό, με τον Αβάμου εσύ, μιλώντας πάρα πολλές ώρες. Είναι μια πορεία. Ακόμη και του νου πρέπει να αλλάξει δομές. Να σκέφτεται κάτι άλλο. Θέλει ζήμωση αυτό το πράγμα. Και ρωτούν οι δύο περιηγητές μας. Λοιπόν, πρέπει να ζητούμε λοιπόν την ειρήνη της καρδιάς και την καθαρότητα. Πες μας κάτι παραπάνω γι' αυτό. Όλος λοιπόν ο αγώνας μας στοχεύει στην απόκτωση της καθαρής καρδιάς. Προσέξτε τώρα. Για χάρη της πρέπει να αποζητάμε την ησυχία. Δηλαδή όταν λέμε ησυχία, να ησυχάσουμε για χάρη της. Δεν είναι απλώς ένα γεγονός ησυχία έτσι, να ησυχάσουμε. Έχει στόχο. Προσέξτε, για αυτή την καθαρότητα της καρδιάς, για αυτήν πρέπει να νηστεύουμε. Δεν νηστεύεις για να νηστεύεις. Έχει ένα περαιτέρω στόχο. Για την καθαρότητα της καρδιάς. Για αυτήν πρέπει να γρυπνούμε, να υπομένουμε την κακοπάθεια, να μελετούμε. Για αυτήν πρέπει να ασκούμαστε σε όλες τις άλλες αρετές, με τις οποίες θα μπορέσουμε να προετοιμάσουμε την καρδιά μας και να τη φυλάξουμε άθικτα από τα πάθη. Έτσι η καρδιά, ανεβαίνοντας άνετα την κλίμακα των αρετών, θα φτάνει στην τέλεια αγάπη. Βλέπετε, δεν πετάει τίποτα από την άσχη ορθοξίας μας. Όλα αυτά είναι γενικά σε ένα στόχο μέσα δοσμένα. Τίποτα αποκυκωμένο. Νηστεύω τόσο, κάνω και αυτό σαν τον Φαρισαίο. Αποδεκατό, ακτώμε κτλ. Έλεγε αποσπασματικές ηθικιστικές αρετές. Ήταν πολύ καλές όλες. Αλλά ήταν αποσπασματικές. Όλα δεν είχαν ένα στόχο μέσα τους. Και βλέπετε κάπου όλο είχε βρεθεί ο στόχος. Στην καρδιά του μετανοώντος τελώνει. Ας πάρουμε για παράδειγμα ένα τεχνίτη που πάει να αγοράσει τα εργαλεία τα οποία του είναι απαραίτητα για τη δουλειά του. Αγοράζει τα εργαλεία όχι απλώς για να τα κατέχει χωρίς να τα χρησιμοποιεί, ούτε επειδή νομίζει ότι θα έχει κάποιο κέρδος από μόνη την κατοχή τους κρατώντας τα χρησιμοποιητά. Τα αγοράζει για να τα χρησιμοποιήσει. Έτσι θα πετύχει την πραγματική γνώση και το σκοπό αυτής της τέχνης, για την οποία έχουν κατασκευαστεί τα εργαλεία. Αγοράζει κάτι για να τα έχει, όχι για το μουσείο, όχι για τη συλλογή. Το ίδιο συμβαίνει και με τις αρετές που σας είπα πριν από λίγο. Με την νηστεία, την αγρυπνία, τη μελέτη των γραφών, την αυταπάρνηση, την αποταγή των υπαρχόντων μας. Όλα αυτά δεν είναι η τελειότητα, αλλά τα εργασία για την απόκτηση της τελειότητας. Όλα αυτά είναι εργαλεία. Μην τα αποσπάσουμε από το γενικό σχήμα. Ένας είναι ο στόχος. Βλέπετε, επειδή η Ορθοδοξία προτείνει πολλά πράγματα, ο κόσμος μπορεί να μην εντάξει όλο μαζί σε ένα γενικό πλαίσιο. Είναι ένα γενικό πλαίσιο. Μην τα αποκόπτε αυτά τα πράγματα και λέτε, ξέρεις, εγώ κάνω αυτό το λίγο και αυτό το λίγο, αυτό δεν μπορώ, αυτό μπορώ. Είναι όλο μαζί που οδηγεί κάπου. Δεν βρίσκεται λοιπόν σε αυτά η τελειότητα μόνη της. Αλλά αυτά είναι μέσα για την επιτυχία του σκοπού, που είναι η απόκτηση αυτής της καθαρότητας της καρδιάς, που είναι ο σκοπός της ζωής μας. Και προσέξτε τώρα, λέει, επειδή έκανα κάποια παρατήρηση για την αγάπη, ότι χωρίς αγάπη δεν γίνεται τίποτε. Για να δούμε λίγο, να προσδιορίσουμε την έννοια της αγάπης, γιατί το βάζει σαν βασικό στόχο. Και να καυθώ και να πουλήσω τα υπαρχοντά μου και τα λοιπά, αν δεν έχω αγάπη δεν κάνω τίποτε. Τι είναι αυτή η αγάπη δηλαδή? Βέβαια, προσεγγίζοντας τα κείμενα της γραφής από το 1 Ιωάννου, ξέρουμε ποθώς αγάπη εστί, αυτό το γνωρίζουμε. Αλλά να δούμε λίγο πινελές που βάζει εδώ ο Αβάς Μωυσής. Προσέξτε, λέει, αυτό που ονομάζουμε έργα αγάπης ή έργα φιλανθρωπίας είναι μεταβατικά πράγματα και χρειάζονται σε αυτή τη ζωή, όπου επικρατούν η αδικία και οι διαφορές μεταξύ των ανθρώπων. Αν δεν υπήρχε αδικία και δεν υπήρχαν διαφορές, θα χρειαζόταν έργα φιλανθρωπίας, έργα αγάπης? Όχι. Δηλαδή θα υπήρχε αγάπη, θα υπήρχε. Κρατήστε αυτή μου τη σκέψη, του Αβά Μωυσή δηλαδή, είναι συγκλονιστική αυτή η σκέψη. Η αγάπη θα υπήρχε αν δεν υπήρχε αδικία ή ανισότητα. Και δεν υπήρχε ανάγκη να υπάρχει μια ισορροπία έργων φιλανθρωπίας, αλλά η αγάπη θα υπήρχε. Είναι σαφής διαχωρισμός και σαφής διάκριση. Που σημαίνει, μην νομίζετε που βρήκατε την αγάπη αν κάνετε έργα αγάπης. Είναι καλά. Πάτε να ισορροπήσετε λίγο την αδικία του κόσμου. Να το κάνετε. Η Εκκλησία είναι πάντα το μέσα στο κόλπο του ξεπεράσματος αδικίας. αλίμονο η Εκκλησία συνεργούσε στην επίταση της αδικίας. Όχι. Θα θολωνήσω να πω, είμαστε μαζί με οποιονδήποτε θέλει να ξεπεραστεί αυτή η αδικία. Με οποιονδήποτε. Δεν θέλουμε αδικία σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά δεν είναι εκεί το τέλος μας. Ενώ άλλα συστήματα που φωνάζουν για να σταματήσει η αδικία, είναι εκεί το τέλος τους. Και αν σταματήσει η αδικία, θα σταματήσει η αγάπη. Όχι, η αγάπη θα σταματήσει. Ακόμα όμως και αυτή την περίπτωση, δεν πρέπει να απαιτούμε να γίνονται οπωσδήποτε αυτά τα έργα. Αυτά πρέπει να λειτουργούνται μόνο σε περίπτωση που υπάρχουν φτωχοί, άποροι και άρρωστοι. Αν υπάρχουν, ναι. Δεν υπάρχει όλο να κάνεις κάτι, δεν υπάρχει μια ανάγκη. Δεν είναι έτσι, θα πείτε, μα πάντα υπάρχει, πάντα υπάρχει. Αλλά πρέπει μια δυνατή κατάσταση. Στην έρημο δηλαδή. Μένουν διασκητές. Δεν υπάρχει ούτε ο φτωχός, ούτε ο άπορος, ούτε ο άρρωστος. Παρά μόνο είναι ασκητής. Σταματάει η αγάπη, όχι, δεν σταματάει. Και αυτό πάλι εξαιτίας της κακίας των ανθρώπων, εκείνων που κατακρατούν τα αγαθά για δική τους χρήση. Και πολλές φορές δεν τα χρησιμοποιούν ούτε για τον αυτό τους. Ενώ αυτά είναι δώρα του Δημιουργού και έχουν δοθεί για όσους έχουν εξίσου, για όλους τους ανθρώπους. Μπαίνει σε μια ουσιαστική πορεία δηλαδή κοινωνικής δικαιοσύνης εδώ. Κάνει τρομερή κριτική για αυτούς που τα παρακρατούν. Και αναγκάζουν εμάς να κάνουμε έργα αγάπης. Και να κινδυνεύσουμε να ξεχάσουμε την όντως αγάπη. Βλέπετε αυτή η ιστορία. Να νομίζω που κάνω έργα αγάπης, να είμαι ήσυχος, κάνω φιλανθρωπίες και να ησυχάσω. Με προκαλεί η αδικία των αδίκων να το κάνω. Μακάρι να μην υπήρχε. Και μακάρι, βλέπετε πολύ επικίνδυνο αυτό που λένε, να το ακούσει κάποιος αποπασματικά θα γελάσει. Μακάρι να μην χρειαζόταν να κάνω έργα φιλανθρωπίας. Στο κοινωνικό επίπεδο. Πιστεύω να με καταλαβαίνετε. Γιατί όλα αυτά είναι ξεπέρασμα του νου μας. Γιατί έχουμε πει σε μια στατική, ακόμη χριστιανική ηθική. Αυτό είναι η ηθικολογία. Είναι σύστημα ηθικολογίας. Όλα τα συστήματα, ξέρω εγώ, τα ανθρωπιστικά γι' αυτό μιλούν. Για ισορροπία κτλ. Για εξασφάλιση ισονομίας. Δεν στεκόμαστε εκεί. Πάμε κάπου παρακάτω. Όσο λοιπόν υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο ανισότητα, αυτά τα έργα αγάπης είναι απαραίτητα και χρήσιμα για όποιον τα λειτουργεί. Αυτός θα κερδίσει για την καλοσύνη και τη φιλαδελφία του. Στη μέλος όμως ζωή θα σταματήσουν τα έργα. Εκεί δεν υπάρχει ανισότητα. Εκεί πάβει πλέον να υπάρχει η ανθρώπινη αδικία. Αυτή που δικαιολογεί τα έργα της αγάπης. Εκεί όλοι θα εγκαταλείψουν οριστικά τα έργα. Προσέξτε. Εκεί θα εγκαταλείψουν όλοι οριστικά τα έργα και θα γεύονται την αγάπη του Θεού. Εκεί με τον αναλύωτο καθαρό νου τους θα αντρεφούν στα ουράνια πράγματα. Αυτό ακριβώς το έργο έχουν επιλέξει όσοι αφιερώνονται με ζήλο στη γνώση του Θεού και στον αγιασμό και την καθαρότητα της καρδιάς. Αυτοί οι άνθρωποι, ακούγοντας την υπόσχεση του Κυρίου και Σωτήρου μας που λέει «Μακάρι η καθαρή την καρδία», ότι αυτοί τον Θεό ενόψονται, βλέπετε, η καθαρή την καρδία, επιδίδονται σε αυτήν την αρετή. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό το κείμενο. Λέω οπωσδήποτε να κάνετε έργα φιλανθρωπίας, αλλά μην σταθείτε εκεί. Και μην εξαντληθείτε εκεί. Και μην ξεχαστείτε εκεί. Και ξεχάστε το στόχο, το συνεχή και τον ένιο της καθαρότητας καρδιάς. Όπου εκείνο που θα μείνει στο μέλλον, όπου δεν θα υπάρχει ανισότητα, είναι η καθαρότητα της καρδιάς. Φανταστείτε που κάνετε ένα ταξίδι και βρεθήκατε σε ένα μέρο που δεν υπάρχει αδικία και ανισότητα. Φανταστείτε. Θα σταματήσετε να καλλιεργείτε την αγάπη. Αν δεν είχατε αυτό το μόνιμα της καθαρότητας της καρδιάς, ότι το Θεό νόψονται, θα σταματούσατε. Ή φανταστείτε που για λόγους κάποιες ανάγκες, κάποιες επαγγελματικές ανάγκες, βρίσκατε σε ένα χώρο με 3-4 ανθρώπους, στην ερημονή, σε ένα φάρο, κάπου. Υδατές καταστάσεις, ωριακές. Θα σταματήσετε να αγαπάτε. Θα σκεφτείτε στην αγάπη, δεν υπάρχει φτωχός. Προσέξτε λοιπόν αυτές τις πραγματικά ουσιαστικές λεπτομερείς έννοιες και πολύ θα ωφεληθείτε αν τα ζυμώσετε αυτά μετά στο νου σας. Και ρωτάει τώρα ο άλλος των συνοδοιπόρων, ο πατήρ Γερμανός, ποιος όμως μπορεί να παραμείνει διάκοπα στη θωρία του Θεού? Γιατί είπε ποια θωρία Θεού, και είναι πολύ επικίνδυνη ερώτηση. Λέει, τι μας πας τώρα? Βλέπετε, είναι το ξεκίνημα της πορείας τους. Δεν ξεκίνησε να είστε καλά παιδιά, να μην κάνετε αμαρτίες, να μετανοείτε. Πήγε σε πολύ προχωρημένα στάδια. Γιατί μπορούσε να μείνουν εκεί, να πούνε να καταλάβουν πολύ, θα είμαστε καλά παιδιά, θα κάνουμε αμαρτίες, και αν κάνουμε κάποια θα έχουμε μετάνοια, και αν κάνουμε θα πάμε να ξεγορευτούμε και πάλι, κάθε εβδομάδα υπάρχει. Εντάξει, θα ξαναγίνει. θα τους άφηνε φτωχούς. Τους βάζει τα μείζωνα και μετά όλα τα άλλα μπορούν να ενταχθούν εκεί πέρα μέσα. Ποιος όμως μπορεί λοιπόν να παραμείνει διάκοπα στη ροή του Θεού, ενώ σου φέρνει το φορτίο της αδύνατης σάρκας, θα το πείτε όλοι μου, είμαστε ανθρώπινοι, έχουμε αδύνατη σάρκα. Ποιος μπορεί να τηρήσει το νου την ώρα που δέχεται την επίσκεψη κάποιου αδελφού, ή την ώρα που ίδιος επισκέπτεται έναν άρρωστο, ή όταν κάνει κάποια δουλειά, ή ακόμη και αν εξυπηρετεί ξένους, πρέπει να τους ταΐσει, να τους κοιμήσει. Ποιος επίσης δεν διακόπτει αυτή την αφορά στο Θεό για να κάνει τις προμήθειες, για να φροντίσει, να αγοράσει, να συντηρηθεί. Θα θέλαμε ακόμη να μας εξηγήσετε, λέει ο Γερμανός, πώς μπορεί ο νους του κτιστού ανθρώπου να μείνει προσκολλημένος στο ρεαλ του αόρατου και κατάληπτο Θεού. Βάζει όλα αυτές τις ανθρώπινες καταστάσεις, τόσο ρεαλιστικό το κείμενο. Μικρή παρένθεση. Μην νομίζετε που ανακαλύψετε ένα σπουδαίο θησαυρό όταν λέτε, μα είμαστε άνθρωποι, ξέρω, έχουμε και δουλειές, έχουμε οικογένειες, πρέπει να αγοράσουμε, να ψωνίσουμε. Δεν λέτε κάτι έξυπνο. Το είπανε μερικοί πριν από εσάς και αρκετούς αιώνες πριν δηλαδή. Και πριν να το ρωτάτε ότι είπατε κάποια ξυπνά, δεν είναι ωραία αυτό που μας λέει η Εκκλησία, αλλά εμείς έχουμε και δουλειές. Μάθετε την Εκκλησία και μετά να το πέσετε έξυπνοι. Αν το θεωρείτε ξυπνάδα. Πολύ ωραία αυτά που λέει η Εκκλησία, πάρα πολύ ωραία, καταπληκτικά. Αλλά ξέρεις εμείς, αυτό, αλλά ξέρεις εμείς, σταματάει. Ή υπάρχει ο στόχος ή δεν υπάρχει. Και προσθέσετε το ερώτημα. Και μας βάζει να είμαστε προσκολλημένοι, λέει, στη θεωρία του αόρατου και ακατάληπτου Θεού, εντάξει. Αόρατο και ακατάληπτο Θεού δεν είναι και εύκολα πράγματα. Απαντάει ο Αββάς Μωυσής. Βλέπετε, ο Αββάς Μωυσής δεν λέει ότι έχει την ευστροφία να απαντάει. Έχει την καθαρότητα του νόου να απαντάει. Είναι, θα έλεγα, νους βιβλικός. Γιατί όλα αυτά είναι Αγία Γραφή. Αποκαλυπτόμενη μέσα από την πράξη της ζωής των πατέρων. Έχει νου βιβλικό. Όχι επειδή ακριβώς ξέρει πολύ καλά την Αγία Γραφή, γιατί την έζησε μέσα στην Εκκλησία. Λαμπρισμένος, φωτισμένος και καθαρμένος. Γι' αυτό με πολύ σύνεση απαντάει. Γι' αυτό σας είπα στην αρχή, τι έχω εγώ να προσθέσω σε αυτά που λένε αυτοί οι αγιασμένοι άνθρωποι. Εκείνον διαυξάνει, είναι μεν δαλατούστε. Απαντάει λοιπόν ο γέροντας. Η αδιάκοπη παραμονή στο νου του Θεού, κοιτάξτε στην αρχή, φαίνεται που είναι φιλάνθρωπος. Και καταλαβαίνει το ερώτημα. Όπως είπατε πριν από λίγο, το να παραμείνει κανείς απαρασάλευτο στη θεωρία του Θεού είναι πράγμα δύνατο για τον άνθρωπο που φέρει αυτή την ασθενική σάρκα. Λέει άλλος, επιτέλους. Πες τα γέροντα. Τρομάξαμε τόση ώρα. Άφησε μας εμάς να μείνουμε σε αυτό μας, τα μικρά τα πράγματα, και κάποτε να δούμε, θα καταλήξουμε. Ξεκινάει όχι από το περιπεκτικά ή οικονομικά φιλάνθρωπο, από το ρεαλιστικό. Ναι, πράγματι, ο άνθρωπος φέρει την ασθενή σάρκα. Εκείνο που πρέπει να προσέχουμε είναι το που έχουμε στραμμένο το νου μας και ποιο είναι το ζητούμενο. Είσαι αυτό που λες. Αλλά έχεις το στόχο που λέγαμε μόνοι μου. Τον πόθο. Την αγάπη, τον έρωτα. Γι' αυτό πράγμα. Ή λες, άνθρωπος, είμαι τίποτα, θα κάνω και αυτό και τ' άλλο. Δεν απεμπόλησε τα ψώνια, τις δουλειές. Δεν είπε τίποτα για όλα αυτά, αφού είναι ανθρώπινες καταστάσεις. Έχετε παρακολουθήσει πολλές φορές όταν αναλύω μερικά πράγματα. Επανέρχομαι συνέχεια και λέω ότι είναι το βασικό εργαλείο της Ορθοδοξίας μας. Η στροφή του νου στο Θεό. Και λέτε, μα τι είναι αυτό το πράγμα. Σήμερα πιθανώς να γίνει πιο κατανοητό αυτό εδώ που λέω. Όλα, προσέξτε, εξαρτώνται, λέει τώρα ο γέροντας, από την εσωτερική διάθεση ψυχής. Είναι μια διάθεση. Αυτό που ρίβεις μέσα σου, ξέρεις, για να αποφύγεις, λες, να είμαστε άνθρωποι, να έχουμε ασθενή σάρκα, ξέρω εγώ, δεν γίνεται, και δικαιολόγησε. Μην το κάνετε αυτό το πράγμα. Δηλώνει μια ασθενική διάθεση ψυχής. Δεν θέλετε και το κρύβετε. Και προβάλλεται μπροστά την ασθενή σάρκα. Το πνεύμα είναι όμως πρόθυμο. Η δε σάρξη ασθενής. Τι θα επικρατήσει, το ασθενές της σάρκας ή το πρόθυμο του πνεύματος. Και προσέξτε, το πνεύμα είναι πρόθυμο. Πώς γίνεται πρόθυμο? Γιατί πνευματοποιούμε από τη χάρη του Αγιοπνεύματος. Γινόμαστε ένα με τη χάρη του Θεού. Και αποκτούμε αυτή την αγιοπνευματική προθυμία και επιθυμία. Θα υπερτερήσει δηλαδή το ασθενές σαρκός στη χάρη του Αγίου Πνεύματος? Δύναται να σταθεί το ασθενές σαρκός και να μην γιατρευτεί από την αγαπητική διάθεση του Θεού? Μην προβάλλετε, παρακαλώ, τέτοια επιχειρήματα. Να είστε ειλικρινείς σε αυτό που δεν μπορείτε. Αλλά μην βρίσκετε αιτίες. Όλα λοιπόν εξαρτώνται από την εσωτερική διάθεση της ψυχής. Όταν βγάλουμε έξω τον πειρασμό και δεν βασιλεύει, βλέπετε αυτήν την ιστορία. Ένας πειρασμός λέει δεν μπορείς, είσαι άνθρωπος κτλ. Και δεν βασιλεύει αυτό στην ψυχή και δεν βασιλεύει η αμαρτία, τότε όπως λέει ο Λουκάς στο Ευαγγέλιο του, εγκαθίσταται μέσα μας στη βασιλεία του Θεού. Βλέπετε τι λέει. Τώρα μπαίνει και στην ιστορία των παθών. Είναι τελογής να γρύψουμε τα πάθη μας. Η βασιλεία του Θεού, λέει ο Λουκάς στο 17-20, ο λόγια του Χριστού, η βασιλεία του Θεού δεν έρχεται με τρόπο φανερό σε όλους. Δεν θα πούνε να είναι εδώ, να είναι εκεί. Γιατί η βασιλεία του Θεού είναι κιόλας μέσα μας. Αυτό το συγκλονιστικό χωρίο το καταλάβατε ποτέ? Εντός ημών εστί, τι είναι αυτό το πράγμα? Είναι εντός ημών εστί. Σε εμάς στους ασθενείς. Με την ασθενή σάρκα. Εντός ημών εστί. Και τι λέει? Η διάθεση ψυχής και μη βασιλεύει πλέον ο πειρασμός και τα έργα της αμαρτίας. Απλώς τονίζω επιγραμματικά, όσο στοιχείο δώσει έτσι αλλιώς. Επικρατεί το στοιχείο της αμαρτίας. Έστω μικρό, όπως λέμε, με λίγα πάθη, δεν γίνεται τίποτα. Θα χτυπιόμαστε πάνω κάτω συνέχεια, προσπαθώντας να βρούμε ανάπαυση στην Εκκλησία και δεν θα βρίσκουμε. Δεν θα βρίσκουμε με τίποτα. Μέσα μας βρίσκεται μονάχα η γνώση ή η άγνοια της αλήθειας. Η έφεση προς το κακό ή το προς το καλό. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα μέσα μας. Με αυτό προετοιμαζόμαστε, μέσα στην καρδιά μας. Τη βασιλεία του Θεού την περιγράφει όμορφα αυτή που είναι στην καρδιά μας ο Απόστολος Παύλος. Η βασιλεία του Θεού δεν είναι φαγητά και ποτά, αλλά δικαιοσύνη, ειρήνη και χαρά που δίνει το Άγιο Πνεύμα. Μιλάμε για εδώ. Αρχίζει από εδώ αυτό. Και γίνεται μετά μια πραγματικότητα πιο εμφανής και καθαρή μπροστά μας. Βλέπετε, είναι χαρά που δίνεται από τη χάρη του Άγιου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν, αν η βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας, με όλα τα στοιχεία που έχω πει, αγάπης και τα λοιπά, και αν αυτή είναι δικαιοσύνη, ειρήνη και χαρά, τότε ο άνθρωπος που ζει με αυτές τις αρετές είναι βέβαιο ότι ζει σε αυτή τη βασιλεία και ήδη την υπολαμβάνει. Αντίθετα πάλι, όποιος περνάει τη ζωή του μέσα στην αδικία, στη φιλονικία, στη θανατηφόρα λύπη, αυτός είναι υποτελής στη βασιλεία του πειρασμού, του διαβόλου και σε ένα ζωντανό θάνατο. Γιατί με βάση αυτή ακριβώς, με αυτά τα γνωρίσματα, ξεχωρίζουμε τη βασιλεία του Θεού από την άλλη βασιλεία του σκότους. Και εδώ αρχίζει, τα ακούσαν όλα αυτά. Και μπήκε πια στην ιστορία, βλέπετε μπαίνει ο πειρασμός μέσα μας, μπαίνει ένας λογισμός. Και αρχίζει, άρα αν έχω λογισμούς αυτό το χάνω, χάνω το στόχο μου. Και αρχίζει μια ολόκληρη κουβέντα, εδώ διαβάζω αποσπάσματα, από ό,τι καταλαβαίνω κρατάει όλη τη νύχτα. Ξημερώνει, πάνε μετά κάνει δουλειές σου, συνεχίζουν το βράδυ, κρατάει μέρες αυτή η ιστορία τώρα. Και αυτά τα λένε με πολύ άνεση. Και βέβαια ρωτούν το γέροντα, αλλά ο γέροντας μιλάει με χύμα το λόγο του, καθοριστικός λόγος, δεν τον διακόπτουνε, κάπου παίρνει μια τελεία και ρωτούν κάτι άλλο διευκρινιστικό. Τα ακούσαν όλα αυτά λοιπόν και του λένε εντάξει. Άρα μπαίνει η ιστορία των λογισμών πια στην ιστορία μας. Το οποίο μας διασπά και λέει αυτό χάνουμε το στόχο μας. Και χάνουμε και την αγάπη, χάνουμε τα πάντα ό,τι ανέλησε. Πώς γίνεται λοιπόν να κλέβεται, λέει και πάλι ο Γερμανός, να κλέβεται το νους μας από ματαίους λογισμούς τόσο ύπουλα, τόσο μυστικά και ακούσια, χωρίς τη συγκατάθεσή μας και χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Και μάλιστα σε σημείο που να γίνεται φοβερά δύσκολο όχι μόνο να τους διώξουμε, αλλά ακόμη και να τους αντιληφθούμε ή να τους καθυλώσουμε. Μπορεί ποτέ ο νους να ελευθερωθεί από αυτούς τους λογισμούς και να μην έχει πλέον τέτοιου είδους επιθέσεις? Πολύ κέριο το ερώτημα. Απαντάει ο Αβάς. Για βλέπετε, αυτά τα κείμενα αυτής της περιοδίας της δεκάχρονης περίπου είναι πολύ καθοριστικά για την πορεία της Εκκλησίας μας. Για την πνευματική πορεία της Εκκλησίας μας. Αναλυμένα από την πράξη ζωής των Αγίων Ανθρώπων. Απαντάω μου εσείς όχι σαν θεολόγος που ξέρει αυτά πράγματα. Απαντάω μέσα από πείρα. Αυτή η εμπειρία, η συγκλονιστική εμπειρία της πνευματικής ζωής. Βλέπετε, πολλοί σε αυτόν τον κόσμο αποκτούν τίτλους, πτυχία. Πού είναι πτυχία, είναι τίτλοι. Αποτέλεσμα μελέτης είναι. Εδώ είναι μια συγκλονιστική εμπειρία. με την οποία χτυπήθηκαν πνευματικά σε αυτά τα πράγματα. Και απαντάει εκ βαθέων καρδίας ο Αββάς Μωυσής. Ακούστε την απάντησή του, βλέπετε είναι πάντα συγκαταβατικός, αλλά και καθοριστικός απαντήσεις του. Είναι αδύνατο ο νους να μην προσβληθεί απολογισμούς. Αλλά ο άνθρωπος που αγωνίζεται έχει τη δύναμη να τους δεχτεί ή να τους απορρίψει. Η ελευθερία του ανθρώπου, το στοιχείο της ελευθερίας του ανθρώπου. Όχι παλαγιανισμός, μόνος του δεν μπορεί. Αλλά μπορεί. Είναι μερικοί στην πορεία της Εκκλησίας μας κατηγόρησαν τον Αββά Κασιανό ότι για αυτής φράση πελαγιανίζουμε. Τι λέμε τώρα. Είναι ελευθερία του ανθρώπου να πει θέλω ή δεν θέλω. Η γέννηση του λογισμού μέσα μας δεν εξαρτάται απόλυτα από εμάς. Η αποδοχή όμως, η απόρριψή τους είναι θέμα της δικής μας επιλογής. Βλέπετε, δεν μπορείς να καθορίσεις το έργο του πειρασμού. Ένα ελεύθερο κτίσμα, παλινδρόμηση. Αλλά η δική μας ελευθερία είναι η απόρριψη αποδοχή. Είπαμε ότι είναι αδύνατο να μην έλθουν στο νου μας διάφοροι λογισμοί. Δεν πρέπει όμως να ρίξουμε όλο το φταίσιμο στην έφοδο των λογισμών ή στις πονηρές σκέψεις που έρχονται και σπέρνονται μέσα μας από το πονηρό. Γιατί αν δεχτούμε αυτό το πράγμα, τότε καταργούμε την ελεύθερη βούληση και τον εκούσιο αγώνα για την πνευματική προκοπή μας. Νομίζω όμως ότι μπορούμε σε ένα σημείο να ελέγχουμε την ποιότητα των λογισμών μας και να αφήνουμε την καρδιά μας να γεμίσει είτε με άγιες και πνευματικές σκέψεις είτε με γήινες. Προσέξτε, δεν μπορούμε να κυριαρχήσουμε τον λογισμό, αλλά να έχουμε γεμίσει το νου μας, τις παραστάσεις μας, καθημερινά. Μ' άλλη τροφή είναι πιο εύκολη αντιμετώπιση. Άλλο να έρχεται η επίθεση και να μην έχεις αμυντικό μηχανισμό, και άλλο να έρχεται η επίθεση και να έχεις ισχυροποιηθεί σε αμυντικούς μηχανισμούς. Και επειδή έρχεται στο νου βασικά ο πειρασμός, η σκέψη, αν η καθημερινή σου έννοια είναι να είσαι στραμμένος στόχος, προς το Θεό δηλαδή. Η Εκκλησία αυτό κάνει καθημερινά. Που κάνει ακολουθίες, κάνει προσευχές, μας λέει να διαβάζουμε. Δεν είναι αποσπασματικές αρετές αυτές. Ο νους μας να γεμίζει από όλες αυτές τις έννοιες, παραστάσεις. Πείτε το όπως θέλετε. Οπότε θα είναι γεμάτος ο νους μας, η καρδιά μας με αυτά τα πράγματα. Θα φλέγεται από αυτά τα πράγματα. Εμείς βαριόμαστε. Του λες κάνει 5 λεπτά προσευχή, λες δεν μπορώ, έχω δουλειά. Του λες διάβασε 5 λεπτά πατέρες, λέει δεν μπορώ, έχω δουλειά. Και όλα τα επιχειρήματα έχουμε δουλειές. Είμαστε φορτωμένοι, το ξέρουμε. Μένετε ανερμάτιστοι, χωρίς καμία προστασία. Αναγκαζόμαστε εμείς πνευματικοί να παρακαλούμε. Και άλλοι λένε δεν μπορούμε, δεν έχουμε δουλειές, έχουμε παιδιά. Ποιος είπε που να μην έχει δουλειές και παιδιά. Ποιος το είπε. Ναι, αγρόνι, γόρασα, γυναίκα έγιμα, τα ξέρουμε αυτά από τη γραφή. Και είναι το μείζον. Να γεμίσω νους από αυτά τα πράγματα. Και άντε που δεν μπορείς, δεν μπορείς. Δεν μπορείς να αρχίσεις το νου σου την ευχή του Χριστό μας. Να λες απ' έξω προσευχές, να έχεις κάτι στο νου σου. Να χρησιμοποιείς το χρόνο σου. Να ακούσεις τη ζωή στον Αγίο, να ακούς. Να γεμίζεις μην παραστάσεις. Δεν μπορεί να υπάρχουν και δυνατότητα να προσβεί από τον πειρασμό. Μετά με μέσα και λέμε πειρασμοί. Τι να κάνουμε, ήρθανε. Γιατί είμαστε χωρίς αμυντικό μηχανισμό, δεν το καταλαβαίνουμε. Θα το λέω γιατί βλέπω στη θεματική ζωή των ανθρώπων μια απελπισία. Όλο δεν μπορούνε. Όλο είναι τόσο φορτωμένοι. Θα μείνει τίποτα από φορτώματά σας στη συνέχεια μετά το θάνατό σας. Θα κληρονομήσετε τίποτα από αυτή την αγωνία σας. Τι θα μείνει μονάχα. Ένα μείνει. Αν είχατε αγάπη. Όπως την είπαμε εμείς. Όχι απλώς την τάσεις μερικούς στοχούς που είναι καλό πράγμα το κάνεις. Εδώ είναι μεγάλη ιστορία. Γιατί ο λόγος δεν έχει πόθο να ζήσει από αυτά τα πράγματα. Αφού είναι το φαρμακό, αφού είναι η ζωή του. Μετά πώς γκρινιάζουμε. Οι λογισμοί και οι πειρασμοί, η κατάσταση, ο κόσμος κτλ. Νομίζω λοιπόν, λέει ο Γέροντας, ότι μπορούμε ως ένα σημείο να ελέγχουμε την ποιότητα των λογισμών μας και να αφήνουμε την καρδιά μας να γεμίζει είτε με άγιες και πνευματικές σκέψεις, είτε με γήινες. Βλέπετε και γήινες πνευματικές σκέψεις. Τι καλό υπάρχει, τι όμορφο υπάρχει, τι όμορφα πράγματα υπάρχουν. Γι' αυτό διαβάζουμε και μελετάμε συνεχώς τις άγιες γραφές, ώστε να έχουμε ευκαιρία να αναμοχλεύουμε μέσα μας πνευματικά πράγματα. Βλέπετε, ο κόσμος δεν μας στέλνει κάτι καλό. Μόνο τραγικά πράγματα μας λέει. Δεν θέλω να κλείσω τα μάτια μου στην τραγωδία. Δεν θέλω να τα κουκουλώνω. Αλλά και μόνο που με λέει τα τραγικά πράγματα και ότι κακό έγινε και ότι σκάνδαλο έγινε. Χωρίς να μου δίνει μια πνευματική τροφή. Δεν με καταστρέφει. Βλέπετε όλοι, η ενημέρωση του κόσμου είναι ταραχή. Είπα, δεν θέλω να κλείσω τα μάτια μου. Και εμένα μου αρέσει να ακούω ειδήσεις. Όχι να ξέρω ειδήσεις. Να ξέρω αύριο το πρωί στην λειτουργία δεν πρέπει να κάνω μια φούλα για κάτι. Αυτό το λίγο πρέπει να κάνω, δεν είναι έτσι. Αλλά δεν μπορώ να σταθώ σε αυτό το πράγμα. Ο κόσμος φέρνει μόνο μια ταραχή. Μόνο κακό, μόνο κακές ειδήσεις, μόνο τραγικές ειδήσεις. Χωρίς λύσεις. Γι' αυτό είναι όλη η γη μας καμένη. Όλες οι προτάσεις είναι τραγικές. Σκεφτήκατε ποτέ τι μας προτείνουν οι άρχοντες μας, οι ηγέτες μας, οι πολιτικοί μας, τίποτε. Μια ταραχή, μια αντιπαλότητα, τίποτε. Δεν μας φέρουν κάτι. Που να γεμίσει το νου με κάτι αγαθό, κάτι όμορφο. Κάτι έστω κάτι όμορφο. Θα προτιμούσαν να πούνε, ξέρεις παιδιά, εμείς έχουμε μερικούς, ξέρω εγώ, μερικά γεωργομήτα, ρίζουμε γέρο, να μας το πούνε, να μας το πούνε, να πούνε κάτι καλό γίνεται. Δεν είναι η προβολή, αλλά να ξέρουμε ότι γίνεται κάτι καλό. Όλη μια αντιπαλότητα συγκλονιστική. Και ποιος θα εκμεταλλευτεί και το καλό για να πάρει περισσότερους ψήφους. Γι' αυτό είμαστε καμένοι γη δηλαδή. Και εδώ λοιπόν εμείς έχουμε ευθύνη για αυτά τα πράγματα. Και δεν μπορούμε να διαμαρτυρόμαστε όλο δεν μπορούμε και δεν μπορούμε. Γι' αυτό διαβάζουμε και μελετάμε τις γραφές. Ώστε να έχουμε την ευκαιρία να αμοχλεύουμε μέσα μας τα πνευματικά πράγματα. Δηλαδή, ξέρετε τι κάνει οι άγιοι άνθρωποι. Ξέρετε, σε ένα σκηταριό, σε μια σκήτη, σε ένα κελιστά και ένα ώρα σήμερα. Σε μια μικρή αδελφότητα που είναι πέντε γεροντάκια. Κάνουν τις ακολουθίες τους. Δεν είναι όλη μέρα σιωπηλή, κάτι πρέπει να κουβεντιάζουν, δεν είναι έτσι? Ποιο είναι το τρίφημά του, ξέρετε? Αυτά είναι η βιωτή των πατέρων. Παίρνουν μια φράση για τι γραφέ, ακούσουν τον πρίστη να ακολουθεί κάτι από το ψαλτήρι. Παίρνουν μια φράση, τα αναλύουν, την κουβεντιάζουν. Ο ένας λέει τη γνώμη του, ο άλλος λέει τη γνώμη του, δεν ξέρει αν σκέπτονται. Ακούσουν στου περνών μια φράση. Ευκαιρίες είναι αυτές, Ακόμη και κουβέντα δηλαδή. Προτάσεις είναι αυτές. Ο πονός γεμίζει από ωραία πράγματα, ωραίες σκέψεις. Και μόνο που τι αναλύει. Εμείς είμαστε γεμάτοι πάντα από άλλα πράγματα. Βλέπεις, καμιά φορά στεναχωριέμαι δηλαδή. Τελειώνει μια ακολουθία, τελειώσαμε τη λειτουργία, ξέρω εγώ. Ανεβήκαμε στον ουρανό, σημαίνει. Με το διευχόν, μια φοβερή φασαρία έξω. Όλοι μιλάνε οριωδώς. Λέω, σας τι έχουν να πούνε αυτοί. Λέω, μακάρι να αναλύουν τη λειτουργία τώρα. Λέω, κοίτα, είπε, οι ταχυροβοί μυστικώς εικονίζοντες. Α, ωραίο πράγμα, Εδώ εικονίζουμε πέρα από λίγο ταχυροβοί ήμασταν. Φαντάζεσαι ταχυροβοί μου, ότι όλη η λειτουργία να αρχίζουν να κουβεντιάζουν. Αυτό το ζώδατε, όλη η λειτουργία με το διευχόν, ένας πάθαγος γίνεται. Θα λες, σου λέει, τι δεν μιλήσανε χθες το βράδυ, χθες όλη τη μέρα. Και στεναχωριέμαι πολύ. Και λέω, Χριστέ μας, μείνω εδώ πέρα μέσα τώρα κρυμμένο στο ιερό. Άσε, να σταματήσει αυτό ο θόρυβος, ό,τι θα γίνει δηλαδή. Θα πιάσει και εμένα δηλαδή. Δεν σκέφτεστε τι κάνετε. Να μιλήσετε, δεν πρέπει να μιλήσετε. Δεν έχετε αφορμές να μιλήσετε. Τι είναι όλο αυτό που γίνει. Πρέπει δηλαδή κατά ανάγκη να πει κάποιος, ελάτε παιδιά τώρα να μαζευτούμε κάπου και εκεί να μιλήσουμε κάτι ωραίο. Αυτονόητο πρέπει να είναι. Πήρατε εμπειρία. Και ακουστική και οπτική, όλα τα πήρατε. Θυμάμαι έναν ιερέα που έλεγε σε μια σύναξη κληρικών. Έλεγε, μα γιατί ξέρω εγώ, πρέπει να την ώρα της λειτουργίας ξέρω εγώ να κάνουμε αυτό, να κάνουμε τ' άλλο, να πούμε τ' άλλα. Τι να πούμε τώρα στη λειτουργία, ό,τι λέει ακολουθία. Τι έχουμε να πούμε. Κάτι παραπάνω έχουμε να πούμε δηλαδή. Τι που να έχουμε να πούμε. Να λέμε στο λαό να το βοηθούμε, να πούμε αυτό τώρα γίνεται αυτό. Τι θα γίνει δηλαδή. Σιγησά το πάσα σας φρωτία. Λέει το χειροβικό του μεγάλου Σαββάτου, Εκεί μπαίνει σε μια σιωπή. Και όλα αυτά μετά μέσα σου καταλαγιάζουν και αρχίζει και τα δουλεύει. Πόσε ευκαιρίες δίνει η Εκκλησία. Πόση απόψη ήταν στον σπερινό. Ακούσατε καμιά φράση από εκεί μέσα. Καταλάβατε κάτι. Μια φράση να κρατήσει είναι αρκετό. Θυμάστε ποιος Άγιος γιορτάζει αύριο. Μα βάση σόης. Μα βάση σόης. Κλασική εικόνα του, τη γραφεία του. Ανακάλυψε τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ωστά και γυμνωμένα. Και θρύνεσαι πάνω στον τάφο. Πού είναι το κάλος, πού είναι η δόξα. Συγκλονιστικός Άγιος. Τίποτα. Η τραγωδία του ανθρώπου και η αγάπη του Θεού, Να, βάση σόης. Να, κουβέντα. Για μέρες που είναι τα πράγματα του κόσμου, όλη η δόξα για το οποίο κουραζόμαστε και αγωνιούμε. Η Εκκλησία δίνει τέτοιες φοβερές ευκαιρίες καθημερινά. Με οποιοδήποτε τρόπο. Αυτό λέει εδώ πέρα ο Γέροντας. Κάνουμε ακόμη ότι κάνουμε την νηστεία, την προσευχή για να ταπεινώνεται ο λογισμός και να μην νοιάζεται μόνο για τα γήινα πράγματα. Γιατί αν αμελήσουμε αυτά τα έργα και ζούμε προσεξία, έτσι ζούμε προσεξία, η ψυχή θα σκληρυνθεί από τη ρηπαρότητα της αμαρτίας. Και είναι βέβαιο ότι τελικά θα στραφεί προς σωματικές απολαύσεις και θα εκπέσει. Γι' αυτό βλέπετε, αν έχετε διάθεση για πνευματική ζωή, πρέπει να αρχίσει όλο αυτό το πράγμα. Δεν είναι απλώς έκανε την αμαρτία, συγγνώμη. Αλλά δεν ξέρω, θα την ξανακάνω και αύριο. Πολύ φτωχό πράγμα είναι. Πώς δεν θα την ξανακάνεις. Αν μπεις σε όλο αυτό τον τρόπο ζωής και σκέψεως. Αν μπεις σε αυτόν τον πολιτισμό, όπως λέω και εγώ. Αυτή την αστορική εργασία την καταλαβαίνουμε καλύτερα αν παρομοιάσουμε την ψυχή με μια μυλόπετρα, την οποία γυρίζει το ρεύμα του νερού συνεχώς γύρω από τον άξονά της, και η οποία ποτέ δεν σταματάει να γυρίζει ενώ όσο το νερό τρέχει. Αλλά ο μυλωνάς έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει αν θα λέσει σιτάρι, βρώμη ή ζυζάνια. Ο μύλος υποχρώνεται να λέσει ό,τι του ρίχνει ο μυλωνάς. Το ίδιο συμβαίνει και στην ψυχή του ανθρώπου. Μέσα στις δοκιμασίες της ζωής μπαίνει η ψυχή σε κίνηση από τους χυμάρους των πειρασμών που την κατακλείζουν και δεν μπορεί πια να ελευθερωθεί από το ρεύμα των λογισμών. Ό,τι φορτώσει δηλαδή στο μύλο που είναι η ψυχή, αυτό θα δουλέψει. Η ίδια όμως η ψυχή με τον αγώνα της και με την προσοχή της φροντίζει για το είδος των λογισμών που πρέπει να δέχεται ή να απορρίπτει. Διότι, όπως είπαμε, αν διαρκώς φέρουμε στη μνήμη μας τις θείες γραφές και να ανεβάζουμε το νου μας ψηλά, ώστε να ασχολείται με πνευματικά πράγματα και να επιθυμεί την τελειότητα και τη μέλουσα μακαριότητα, επόμενο είναι ότι από αυτή την πνευματική ενασχόληση του νου μας θα μας έρχονται και πνευματικοί λογισμοί, και αυτοί οι λογισμοί θα κάνουν το νου να εντρυφά σε ό,τι έχει πριν μελετήσει. Αν όμως μας καταλάβει η οκνηρία, η απροσεξία, και αν ξοδεύουμε τον καιρό μας σε άσκοπη φλιαρία ή αν μπλέξουμε στις μέρημνες τούτου του κόσμου και στις μάταιες επιθυμίες, τότε θα ξεφυτρώσουν ζυζάνια τα οποία θα καθυστρέψουν την καρδιά μας. Και τότε, όπως είπε ο Κύριος και Σωτήρας μας, εκεί που είναι ο θησαυρός των έργων και των επιδιώξεών μας, εκεί θα βρίσκεται και η καρδιά μας. Και αρχίζει τώρα μια πολύ μεγάλη κουβέντα για τους λογισμούς που κρατάει πολύ και πιάνει και το δεύτερο κύκλο συνομιλιών με τον Αβάμο Ισή. Αλλά εδώ θα πούμε την επόμενη φορά ότι μπαίνει και στο πολύ μεγάλο θέμα για τη διάκριση των λογισμών. Πώς να διακρίνω αν αυτό που σκέφτομαι είναι καλό ή κακό? Βέβαια, σίγουρα δεν έχω τόση καθαρότητα μυαλού, το ξέρω. Αλλά μερικά πράγματα, ξέρετε, μπορεί να τα διακρίνεις. Θέλεις κάτι. Γιατί το θέλεις? Να ψάξεις γιατί το θέλεις. Γιατί? Κρύβεται μήπως εγωισμός, έπαρση, καταξίωση, αναγνώριση, απλά πράγματα. Όλο το βάθος δεν το ξέρεις, θα τα δούμε την άλλη φορά αυτά. Και αρχίζει όλη η πορεία των λογισμών. Και είναι μια πανέμορφη κουβέντα εκεί, αλλά πέρα από αυτό βλέπετε, αυτοί οι γεροντάδες τι κάνουν, το κάθε κουβεντιάζουν. Και αποκαλείται την εμπειρία του Αγίου. Εμείς δεν έχουμε τέτοια εμπειρία τόσο μεγάλη. Αλλά η Εκκλησία έχει την εμπειρία. Ακούτε δύο λόγια εδώ. Ακούτε κάτι άλλο. Οι ιδέες σας δεν έχετε να πείτε. Κουβεντιάστε τες. Ξαναπείτε τες. Αναλύστε μόνοι σας. Χωρίς να λέτε ξυπνάδες δικές σας. Αλλά ούτε εγώ έχω να πω κάτι. Βλέπετε εδώ. Διάβασα το κείμενο. Έκανα στοιχειώδεις παρεμβάσεις στο κείμενο. Έχω να πω κάτι εγώ? Τι έχω να πω? Και αν είχα στοιχειώδη εμπειρία που δεν έχω, είχε να προσθέσει κάτι στο κάλος των λόγων και του Αβά Μωυσή, αλλά ακόμη και του λαμβάντος στη συνέντευξη του Αβά Κασιανού, του Αγίου και του Γερμανού, του Ασκητού, τίποτα από όλα αυτά. Και μπαίνει σε μια άλλη ιστορία τρομακτική. Και τότε αν καταλάβεις ότι είσαι μέσα σε ένα χώρο απέραντο πλουτισμού, πληγής θεραπείας, το χαίρεσαι, επαφίεσαι, είσαι σίγουρος. Εδώ είναι ο τόπος, λες. Και αυτό σε κάνει σε πάντα με στερότητα μέσα στην Εκκλησία, λες, εδώ είναι ο τόπος. Και γίνεται συγκλονισμός γύρω. Λες, εδώ είναι ο τόπος. Έληξε. Απλώς εγώ για δικά μου λάθη, για δικό μου σκοτισμό δεν το κατάλαβα. Εδώ είναι ο τόπος. Αυτός είναι ο τόπος. Η γη ενιέστικας, γη αγία έστη. Αυτό είχε πει ο εμφανιστής άγγελος στο Μωυσή στη Βάτο, την γεωμένη και μη καταφλογωμένη. Η γη αγία έστη, ε. Αυτό το πράγμα. Το θυμάμαι κάθε μέρα. Από την πρώτη μέρα που πήγα στην Εκκλησία, την μέρα που χειροτονήθηκα ως διάκονος, στο τρίλεπτο λόγο που μου έδωσε να κάνω επίσης που με χειροτώνησε, αυτό το θυμήθηκα. Δεν είχα να πω, τι είχα να πω. Η γη, ενιαίστηκα γη, αγίαστη. Είναι αυτή η γη, μόνη της δηλαδή που καρποφορεί. Αυτά σαν μια πρόσβαση σημερινή σε αυτή την πορεία με τον Αβά Κασιανό και σε αυτή την όμορφη περιπέτεια των δύο γεροντάδων που είχαν τον κόπο και τον μόχθο, βλέπετε, παράτησαν επί τόσα χρόνια τα κελιά τους, την ησυχία τους, πιστεύω από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, και περιόδευσαν τις μεγάλες μορφές. Θυσιάστηκαν δηλαδή. Θυσιάστηκαν την ησυχία τους, το κελί τους, και μας άφησαν αυτό το φοβερό πλούτο. Έτσι, πάντα τους μνημονεύω μέσα στην καρδιά μου, και το πιο όμορφο είναι ο Παπάς Κασιανός γιορτάζει 29 Φεβρουαρίου, που είναι η όφραση 4 χρόνια. Αλλά βλέπετε, η Εκκλησία σκέφτηκε και αυτό, γιατί είναι αδική το Άγιος, όταν δεν είναι το έτος δίσεκτο, τον μεταφέρει μια μέρα πριν 28 Φεβράριο. Αλλά και αυτό το έτυχε για την αφάνειά του τα Βακασιανού. Και βλέπετε, καταργείται ποια ισορροπία με την οποία ξεκίνησα. Απόλυτος προορισμός, μόνο θόσδρα. Ο άνθρωπος δεν έχει τίποτε, πελαγιανισμός, τίποτα από όλα αυτά. Η χάρη του Θεού και η δική μας συνεργία. Βέβαια, στο τέλος αυτής της κουβέντας τώρα, θα πείτε, μα τα ξέραμε αυτά. Εγώ νομίζω που δεν τα ξέρα. Ήξερα ένα γενικό πλαίσιο περί... Ορολογίες ήξερα. Ορολογίες ήξερα περί αγάπης, τα λοιπά, τα ξέρω. Αλλά το βάσιμο στο λεπτό χειρουργείο δεν το ξέρουμε. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα από την Καμένη Γη, από την να πάρω την προσβεστική, την αρχιεπισκοπή, το ρώτημα του Λαζόπουλου, και από την τραγωδία που άκουσα στο ραδιόφωνο, ένα κλασικό ραδιόφωνο που έλεγε «Δεν πρέπει εμείς να λέμε ψυχολογικές συμβουλές στον κόσμο». Τι θα πούμε, φίλε, πως έχουν τα ρεβίθια. Ήσουν και ο παπάς, αν νομίζω. Σωστά πράγματα είναι αυτά. Κατατρέψαμε το λαό μας. Τι θα πούμε, λέμε πια. Θα κάνουμε δεξιώσεις, εντάξει, πολύ ωραία θα είναι. Μια ωραία οριζόντια κατάσταση για να φανούμε πολύ καλοί. Να ακούσω τα πιθανά ερωτήματά σας. Υπάρχουν δύο ελεύθερα μικρόφωνα. Όποιος θέλει να μιλήσει, θα παρακαλεί εδώ και να φέρουν οι αγαπητοί μου φίλοι και συνεργάτες τα μικρόφωνα για να μιλείτε. Μιλήσατε για την καθαρότητα της καρδιάς. Αυτό το θεωρείτε ισόκυρο, ας πούμε, ακριβώς το ίδιο με την καθαρότητα του νου? Πρώτα απ' όλα κατάλαβες πως δεν είπα τίποτα δικό μου σήμερα. Θα πω αυτό που βλέπω μέσα από το κείμενο. Από άλλες αναλύσεις που έχουν κάνει και μετά αυτή η ισορροπία αποκαλύπτεται στην πορεία των διαλόγων αυτών, ξέρετε που είναι τρεις οι πτυχές που η Εκκλησία στέκεται πάνω στον άνθρωπο για να διατρέψει: τις αισθήσεις, το νου και την καρδιά. Η αισθήση είναι το εξωτερικό μέγεθος, ο νους είναι το εργαστήριο που δουλεύονται ό,τι φέρουν οι πληροφορίες των αισθήσεων, και η καρδιά είναι ότι μένει στο κατάσταλαγμα, αλλά είναι το μείζον. Όλα αυτά είναι ένα πράγμα είναι, αλλά είναι το τέλος, τι μένει ως αποτέλεσμα στην αποθήκη. Άρα μιλώντας για την καθαρότητα της καρδιάς, αυτό που είναι ο στόχος ουσιαστικά, μιλώ για το μείζον, όλα τα άλλα εκεί μέσα εντάσσονται. Ο νους εντάσσεται μέσα στην καρδιά. Αυτό μόνο γενικότερα, γιατί θα το δούμε και στη συνέχεια. Άλλο κάτι είναι υπάρχει. Αρχίσατε με τη λέξη Εκκλησία και συνεχίσατε με το ίδιο θέμα, όπως πολλάκι και στο παρελθόν. Η Εκκλησία, ως γνωστόν κατά τους πατέρες της, είναι σώμα Χριστού, δηλαδή τον σύνολο των πιστών, που έχουν αποκτήσει την ισόζουσα βεβαιοπίστη. Όμως πολλοί άλλοι άνθρωποι είναι πουλιά πετούμενα και γι' αυτό θέλουν να και διψάνε για ελευθερία, και γι' αυτό δεν ανέχονται την πνευματική καταπίεση, ισοπαίδωση, τυποποίηση, μαζοποίηση, αγελεοποίηση, δογματισμό, παροπίδες και άλλα πολλά παρόμοια που επικρατεί μέσα στο πλοίο της Εκκλησίας. Κατάλαβα το ερώτημά σας. Κατάλαβα, ευχαριστώ, το κατάλαβα. Είναι κέριο το ερώτημά σας. Ευχαριστώ για το ερώτημά σας. Φυσικά, αν μια μορφή εκκλησίας νομίζει που είναι εκκλησίας, που αγελοποιεί, αφαιρεί την προσωπικότητα του άλλου και ομαδοποιεί, δεν λειτουργεί αυτό που λέμε την ελευθερία του προσώπου που θα οδηγεί σε κάθαρση από ελευθερία. Φυσικά, η Εκκλησία δεν έκανε έτος με αυτή την ομαδοποίηση. Και όπου κάποιοι το εφάρμοσαν, έχασαν πάρα πολλά. Μελετώντας την ιστορία της Εκκλησίας, έχουμε συναντήσει δεκάδες τέτοιες μορφές αποκλήσεων. Άλλες κατέληξαν σε αιρέσεις, άλλες σε σχίσματα, άλλες τραγωδίες. Φυσικότατα έχετε δίκιο. Και αυτή είναι η προσοχή μας, όλων μας, και των ποιμένων, και άλλα και εσάς. Να μην καλλιεργήσουμε τέτοια σχήματα αγελοποίησης των ανθρώπων και των προσωπικότητων. Και ξέρετε, αγαπημένοι μου φίλοι, ήδη βλέπετε τα κείμενα του Βακασιανού. Μιλούν και για την ελευθερία του ανθρώπου να μπορεί να λειτουργεί σε αυτά τα πράγματα. Χτυπούν αυτό το πράγμα. Και είναι η πρώτη ομιλία, και φυσικά δεν ξέρατε τη συνέχεια των κειμένων. Θα δείτε στην πορεία, αν έχουμε πανταχή να ακούσουμε, πως ο Αββάς Κασιανός, αν θα προλάβουμε, μπαίνει σε αυτό το ερώτημα, φίλοι μου. Και το προσέχει πολύ. Και το αναλύει. Και δίνει υποδείγματα στους μένες εκκλησίες πως δεν πρέπει να κάνουν τους ανθρώπους απρόσωπους. Γιατί μιλάει την ελευθερία του προσώπου. Πάντως, ευχαριστώ για το ερώτημα. Προτρέξατε λίγο των μελών των ομιλιών, δεν τις ξέρατε, αλλά έτσι μπορώ να προσεγγίσω το πραγματικό όμορφο ερώτημά σας. Κάτι άλλο αν υπάρχει. Ίσως το είπατε, αλλά δεν το κατάλαβα. Στη Βασιλεία του Θεού, η αγάπη, όπου δεν υπάρχουν φτωχοί, άποροι κτλ., ή άρρωστοι, πώς εκδηλώνεται? Το κείμενο σαφέστατο διαφοροποίησε και είπε ότι οι αγαθοργίες δεν είναι η αγάπη. Μια μορφή έμπρακτης αγάπης που δεν είναι η αγάπη. Σας θύμισα στην πορεία του κειμένου τον Ιωάννη, τον Ευαγγελιστή, στην πρώτη επιστολή, ο Θεός αγάπηστη, που αγάπη είναι τα πάντα. Και ο Θεός, βλέπετε, μας αγαπάει απέραντα, κάνει τα πάντα για μας, θυσιάζεται για μας. Και επειδή είμαστε φτιαγμένοι να προσομοιάσουμε στο Θεό, άρα εκ των παραμάτων, κατά χάρη, θα γίνουμε αγάπη εκ των παραμάτων. Προχωρώντας σχηματικά, γινόμαστε αγάπη, και αυτό θα μείνει. Στο τέλος αυτό μένει. Δεν είναι πια αυτό που κάνεις. Κάνε τη διαγραφή από το νου σου. Το κάνω. Αυτό που γίνομαι. Βλέπεις, όταν είπε ο Βασιλείς του Θεού εν τόση μονεστή, αυτό έλεγε. Είναι μέσα μας και μεγαλώνει αυτό το πράγμα. Δεν κάνουμε αγάπη. Δεν είναι έργο η αγάπη. Κατά χάρη, όλη μας η ύπαρξη γίνεται αγάπη, γιατί θεούμαστε. Είναι και προστό και απρόστατο μυστήριο, όπου είναι η περιχώρηση και κατανόηση. Τώρα προσπαθούμε δηλαδή στη Θεοδός, εν όμως σκιά και γράμματι θα έλεγα. Λίγο να δείξουμε αγάπη, λίγο συγκατάβαση, λίγο να μην θυμώσουμε. Είναι ψήγματα αγάπη αυτά. Αν όμως η καρδιά σου αποκτήσει αυτό το πράγμα, δεν ψάχνεις τίποτα από αγάπη. Είναι μέσα σου. Δεν το κάνεις, δεν το ψάχνεις. Όλα αυτά λειτουργούνται μέσα μας. Έτσι, κάπως έτσι τα λέει ο Αβάς, και τονίζω που τα κείμενα δεν διαβάζω όλα. Περικόπτω και διαβάζω μερικά, δεν ξέρω ποια είναι τα κέρια. Όπου πάρουν και πρόσθετες αναλύσεις. Αλλά είναι σπουδαίο αυτό το κείμενο. Γινόμαστε αγάπη. Άλλο κάτι είναι, παρακαλώ. Θέλω να ρωτήσω, όταν ένας άνθρωπος, ο οποίος όλοι μας δηλαδή δεν έχουμε καθαρότητα καρδιάς, ή καμιά φορά ο στόχος δεν είναι ευκρινής μέσα μας, και ασκούμε και την νοερά προσευχή, το κομποσκήνι, την νηστεία, και αυτό κάποιους ανθρώπους τους κάνει να έχουν μονές, δηλαδή να παρανοούν, να φτάνουν σε ένα σημείο που δεν ξέρουν γιατί το κάνουν. Θέλω να ρωτήσω, αδιάκριτα όλος ο κόσμος πρέπει να ασκεί τις πρακτικές της θρησκείας μας? Ακόμα δηλαδή και οι άνθρωποι που έχουν πρόβλημα, που δεν έχουν ξεκάθαρο στόχο για ποιο λόγο είναι κοντά στην Εκκλησία. Και όταν συμβεί τελικά αυτό και παρανοήσουν ή βρεθούν σε παραλήρημα, ποια είναι η στάση δική μας απέναντί τους? Μα νομίζω το κείμενο το ξεκαθάρισε, παιδάκι μου, και είπε ότι όλα αυτά τα πράγματα, αν δεν εντάσσουν στο στόχο μέσα, δεν έχουν νόημα. Δηλαδή μαθαίνει κάποιος ότι κάνεις κάτι ευχή, κομποσκήνι, το λέει. Αν δεν εντάσσεται μέσα στο στόχο αυτό, που έχει μέσα όλη την κάθαρη καρδιά, όλη αυτή την έννοια, το κάνει μια πρακτική έτσι, όπως βλέπω εκεί. Τι νόημα έχει? Το κάνει έτσι. Βέβαια ο Θεός ξέρει κι άλλα, μπορεί από αυτό να πάει παρακάτω. Αλλά το κείμενο του Αγίου είναι σαφέστατο. Δεν αρκούν αυτά πράγματα μόνα τους. Απλώς είναι βοηθητικά εργαλεία. Του είπε, αγοράζω τα εργαλεία, αν τα χρησιμοποιήσω, δεν τα χρησιμοποιούνται. Αλλά έχεις ένα στόχο τα εργαλεία. Πάνε κάπου. Όχι έτσι γενικά. Γιατί πήρες κατσαβίδι? Το κουνάς στο χέρι σου? Και όλα αυτά τα πράγματα για αυτούς που έχουν στόχο γίνονται διακριτός αδιακρίτως. Προσέξτε, για όλους αυτούς που έχουν στόχο, όχι αυτούς που δεν έχουν στόχο, για αυτούς που έχουν στόχο γίνεται διακριτός αδιακρίτως. Δηλαδή γίνονται για όλους, αλλά με διάκριση. Και πώς το κάνουν ακόμη? Φέρουμε ένα κομποσκήνι, λέει, γιατί? Το βάλω λίγο βραχιόλι. Βάλει ένα άλλο βραχιόλι. Να πάνε στο ζωολόδα, ξέρω, πουλάει βραχιόλι. Να το κορμάσω λίγο στο λαιμό μου. Έχεις να βάζεις σταυρό δηλαδή. Είναι κάτι μυστικό που λειτουργείται. Πολύ απλό δεν είναι? Δεν είναι απλώς για να έχω έτσι ένα μαγικό φίλτρο ή ένα φετίχ. Ναι λοιπόν, διακριτός αδιακρίτως για αυτούς που έχουν ένα στόχο. Για αυτούς που έχουν στόχο, τα υπόλοιπα τα ξέρει ο Θεός. Αλλά δεν λειτουργούνται συνήθως πουθενά. Απλώς τα βαριούνται, τα λένε δεν κάνει τίποτε. Το χρησιμοποιείς σαν φετίχ δηλαδή. Άλλο τίποτε δεν υπάρχει, άλλο. Ποιο βιβλίο είναι αυτό που μας διαβάσατε? Είπα, Βάσκα Σιανός, το είπα. Δεν διαφημίζω βιβλίο, αλλά Βάσκα Σιανός. Το είπα από την αρχή, αυτό έλεγα συνέχεια, δεν είπα κάτι άλλο. Α, Βάσκα Σιανός. Είναι δύο τόμοι ολόκληροι. Χίλιες σελίδες περίπου σύνολο. Οχ, τώρα μιλείτε. Οχ, χίλιες σελίδες. Δεν έχουμε καιρό. Εντάξει. Άλλο τίποτα. Ποια είναι η αλήθεια, η δύση του Αγίου Πνεύματος? Το Άγιο Πνεύμα, τι ακριβώς είναι? Το τρίτο πρόσωπο της Τριάδας. Πόλο συγκροτεί το θεσμό της Εκκλησίας. Αυτό που λειτουργεί όλη την Εκκλησία μας, μέσα από την αγάπη του Θεού. Ό,τι έκανε ο Χριστός μας, το κάνει πράξη πάνω μας, μέσα από το Άγιο Πνεύμα. Είναι θεότητα, ο Θεός. Ο αποκαλυπτόμενος εν Τριάδη Θεός, εν το πρόσωπο του Πατρός, του Υιού και του Άγιου Πνεύματος. Τι είναι, ό,τι μπορώ σου λέω. Τα άλλα που δεν ξέρω δεν μπορώ να τα πω. Ό,τι λέει γραφή σου λέω. Το εκ του πατρός εκπροβόμενο. Το λέει, το πιστεύω. Το συμπατρίχει ως συμπροσκυνούν και στο εξαζόμενο. Το λέει σαν των προφητών. Αυτά τα λέει. Αν ρωτάς ειδικά για τα πράγματα, διαβάζεις το πιστεύω ή το ξέρεις. Αυτό γράφει και το πιστεύω. Έτσι. Υπάρχει κάτι άλλο. Ωραία. Να είστε καλά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστό Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.